Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Krak, fat, fingers, hacket, børser eller atomkrig, ja, jeg må indrømme, jeg er altså lige igennem nogle ret slemme scenarier i mit hoved, da aktierne på et splitsekund, de tog et gevaldigt dyk netop, som vi sluttede programmet her i går. Markedet rettede sig heldigvis hurtigt igen, men man kan altså lige mærke, at man lever, når den slags heldigvis sjældent sker. Men det var i går. Vi har visket tavlen ren, og vi tager hul på tirsdagen i Finans her i studiet, sammen med dagens panel, Lars Persson, teknisk analytiker i Aktierådet og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og så har vi fået besøg af dagens gæst, Frederik Svanholm fra Stockpicks Investing. Godmorgen og velkommen til dig, Frederik. Godmorgen. Godt, du vil komme også her i dag. Du har en fortid hos Carnegie Investment Bank i både København og i London, og så har du været i Danske Bank, og nu bor du altså i dag i Lausanne i Schweiz, hvor du har startet dit eget lille selskab, som altså hedder Stockpicks. Hvad er det for noget? Jeg arbejder for Carnegie og hos Danske, og startede Stockpicks med min ekskollega fra Carnegie, Markus Ballander. Det er egentlig ikke den dybe tallerken, vi har startet. Det er bare et website, hvor vi skriver om, hvordan vi investerer vores egen penge. Mm. Så det er lidt mere langt fokus, vi har, og fokusere på små nordiske aktier. Og det er altså nordiske aktier, som er ligesom det, som I kigger på i hvert fald alene. Men det er altså både et nyhedsbrev. Kan man investere gennem jer, eller er det bare analyser, eller hvordan skal jeg forstå det? Lige nu skriver vi bare om, hvordan vi investerer vores egen penge. Okay. Så har vi et nyhedsbrev også, man kan skrive sig op til ind på vores website. Stockpicks med X, stockpicksinvesting.com. Og det er altså... Ja, nu prøver jeg bare ikke. Ja, ja. Det kan du altid sige et andet sted, Frederik. Ja, ja. Men vi skal altså også omkring nogle af de aktier, som I kigger på. Du har valgt et par stykker ud, som vi ikke plejer at tale om her i Millionærklubben. Så det bliver altså spændende, at du folder dem ud for os. Ja. Du har været med i gamet i rigtig lang tid. Det, som vi så i går, altså på markedet, hvor aktierne i hvert fald her i Danmark, og altså også i flere af de nordiske lande, de lige pludselig satte sig sådan noget 8% fra det ene sekund til det andet. Har du set det før, Frederik? Vi så det jo i corona, ikke? Altså i marts, hvor det hele bragede ned, og man skulle holde tungen lige i munden. De her flash crashes har jeg jo set, men det er mere på enkelte aktier, ikke så meget på indeksniveau. Mm. Så det er spændende tider. Jeg er sikker på, at de har travlt over hos Citibank i London lige nu. Ja, for det viser jo rent faktisk at være Citigroup, altså deres London-afdeling, som havde lavet en fejl. Euroinvestor var ude. Ja, nu skal vi jo godt lige klappe vores kolleger over på redaktionen lidt på skulderen. De var altså ret tidligt ude og havde fået den her historie fra anonyme kilder, og så kom det altså lidt senere fra Bloomberg bekræftet, at Citigroup var ude og sige, ja, vi kom til at lave en fejl. Der er sikkert siddet en medarbejder med særdeles røde ører. Lars Persson, vi taler nogle gange om her i klubben, at man skal arbejde med, hvor meget man vil tabe, når man laver en investering, og måske skal man da arbejde med stop loss. Det havde jo været fuldstændig lige meget sådan en dag som i går, hvor tingene bare faldt sådan fra det ene sekund til det andet, 8%. Nej, det var ikke på én gang, vel? Problemet er, hvis du når, at din kurs når at blive ramt, så bliver du stoppet ud, og det har været meget ærgerligt i går, så derfor de der automatiske stop loss, der bliver lagt ind i systemet, er ikke altid lige sjovt. Det er jo mere sådan, altså hvis der er et helt gap, men sådan som jeg lige så det, så synes jeg, der var sådan en prissætning, og det meste af vejen ned, men det er også lige meget. Det er jo der er det farlige, det er, at man måske hellere skal have sådan et menneskeligt stop loss. Det er jo så problemet, det er jo, at jeg har set 120 i går, og nu ser jeg lige pludselig 98 eller 90, skal jeg så i virkeligheden sælge, og så er det fejl 40 nogle gange opstår, hvor man ligesom ikke får måske trykket på knappen for næste dag, er det så 80. Men i går var det meget mærkeligt, at det nemlig var alle indeks over det hele. Det startede ligesom i Norden, eller ja, det var faktisk samtidig over alle markeder. Så i starten troede man måske også, det var en eller anden, som du siger, en atombombe, nogen, der var død, vigtig person eller et eller andet. Så man sad lige lidt og... Så det må have været meget sådan en græl computerfejl, om de måske er kommet til at smide et eller andet testmiljø ud i det virkelige miljø, eller om der bare... Fordi at alle markeder går ned på en gang. Det er meget sjældent, man ser i hvert fald. Altså, de kommer sådan pø om pø, og så er der nogle steder, hvor det går hårdere ud over end andre. Det så vi også så under corona, der var der måske hver dag, at man så en 3-4%, men sådan 10% i sådan et hug, det er ikke så ofte, vi ser det. Og Pearson, du sagde jo faktisk her til morgen, at du havde set, at der var nogen derude, der sagde, ja, jeg var ude og købe, da det var nede på bunden, men det er jo virkelig svært at kaste sig ind i det marked, som falder så meget, og man indtil man finder ud af, hvad der rent faktisk er sket, og der gik jo noget tid. Altså ja, jeg var i hvert fald ikke en af dem, der fik trykket på købsknappen, fordi man sidder i starten og tænker, okay, hvad er der sket? Og da der så ikke er sket noget, jamen, så kan man også se, at så langsomt begyndte kurserne at rette sig, og så tænkte man jo måske, at det kunne være en den her fat finger. Nogle gange har man set det i kakao, og andre gange har man set det i enkelte aktier, men at man kunne ramme alle internationale europæiske indeks på den måde, det er alligevel bemærkelsesværdigt. Men har vi bygget vores finanssystemer op til at være lidt mere sårbare, end jeg vil lige sige i gamle dage, fordi der nu er så meget algoritme og robothandel? Altså er det et farsignal i sig selv? Det har vi, og vi kan jo bare sige, den gamle Warren Buffett, han er jo også ude i weekenden og sige, at det blev et casino, altså, og det kan man også se på nogle af de der kursreaktioner, der nogle gange er. Det er blevet sådan et eller andet, vi tror, og det vi oplever nu, det er, at vi tror, der kun er et afkast, men vi har alle sammen glemt risikoen, fordi altså, nedsiden er måske nogle gange endnu større, og der kan vi jo se på nogle af de der aktier, der er kravlet op, og vi kan jo endda gå tilbage i tiden og se på nogle af det fingerprint. Du kan også se, at Ambu har været op i nogle høje højder, og sådan kan vi egentlig nævne mere end 10 aktier bare på det danske marked, der måske kom til at blive prisfastsat sådan lidt for hysterisk. På langt sigt kan det godt være, at de skal op i de niveauer, de har været der, men lige nu, der ligger de nogle helt andre niveauer. Så altså, vi glemte nok, da vi sad derhjemme, at der også er en virkelig verden, og at tingene kan falde kraftigt. Frederik Svanholm, er der gået for meget casino i den? Ja, det synes jeg. Okay, du får lov til at udfolde i løbet af den her udsendelse, hvad vi skal gøre ved det, og hvordan vi så investerer ind i det. Lars Pearson, lad os få et blik på markedet her i dag, og se, om der er rent casino i den, eller om der er noget at tage og føle på. Ja, men altså, nu er det jo heldigvis nogle realiteter, der ligger bag, men ja, der er der lidt, der er medvind på alle markeder her til morgen. Danske marked op med over 1%. Det er ISS, der kommer ud med et regnskab. Alle mener, at de kommer med en opjustering senere på året, fordi det går bedre. Kontorerne er åbne igen, der skal gøres rent, og måske bliver der også gjort ekstra rent i øjeblikket, forretninger åbner og sådan noget, så der er igen hele den der normale drift, hele det der normale billede, jamen det ruller igen, og her kan man sige, der kan godt være, at der er nogle flaskehalse stadigvæk, hvor vi mangler nogle chip og sådan noget, men vi mangler måske også stadigvæk nogle medarbejdere at komme i gang. Vi har måske tjent for mange penge ved at være podet og sådan noget, så vi sidder måske lige og småhygger os derhjemme stadigvæk, men langsomt så ruller... Hvem er de vi, du snakker om? Ja, men det er blandt andet, hvis du ser, du kan jo bare gå ned i Pilstræde og se, hvad for nogle caféer og barer, der stadigvæk ikke er 100% åbne, fordi de mangler servicepersonale, så der er stadigvæk... nogle mennesker, der har måske også skiftet job og har fået noget andet at rive i. Så det, vi mangler lidt rundt omkring, og det kan også godt være, jeg ved ikke lige, hvordan det går med ISS og bemandingen, men det, jeg hører i hvert fald rundt omkring, det er, at nogle steder mangler man stadigvæk noget bemanding, og man skriger faktisk stadigvæk efter bemanding. Så corona er slut måske for i Danmark, men det er stadigvæk rundt om i Europa, er de først lige færdige med det, og så skal vi til at have sendt medarbejdere rundt omkring, som vi kan bruge. Så ja, det er på vej. Men et rigtig godt regnskab for ISS. Jeg har den selv derhjemme, og jeg tror på hele den her turnaround case, vi har gang i med herr Aarup derovre. Så ja, jeg synes, den ser spændende ud stadig. Jakob Aarup Andersen, der sidder i spidsen hos ISS, så det er altså også den mest stigende aktie her, så vidt jeg lige umiddelbart kan se, Lars Pearson, op med over 6%. Ja. Godt. Der er også kommet et regnskab fra høreapparatvirksomheden Demant. Ja. Hvordan ser det ud? Ja, det var jo lidt mere grumset, fordi der er jo de her forsyningskædes udfordringer, hvor vi har blandt andet for headsetene, og det er jo det, vi har hørt de andre steder, og det er nok også derfor, vi ser, GN Store Nord har haft det rigtig svært her det seneste stykke tid, og hvorimod Demant har klaret sig lidt bedre. I gamle dage var det GN Store Nord, der var vores darling, men og Demant, der fik nogle øretæver. Så nu er rollerne byttet om. Men alt i alt, så håber vi jo på, at de her forsyningskædeproblemer, de letter. Lige nu, der står altså masser af skibe ude i Fjernøsten og venter på at transportere nogle materialer frem og tilbage. Og det er dem, vi skal have lettet. Og kineserne holder stadigvæk den her hårde coronarestriktion, så vi må gå og vente. Om det allerede bliver anden halvår, det tvivler jeg på, vi når, så det bliver nok først hen i sidste i 2020. 2022, at der kommer til at ske noget rigtig godt for de her selskaber. Og der kunne Demant jo godt være en af dem, der lå godt i svinget, hvis de kunne få gang i deres produkter. Og det er jo også lidt mere til high-end, og de har også været bedre til at holde fast i den her udvikling og være foran, i hvert fald give en stor norm, så må vi se, hvor meget de er foran eller på samme niveau med de andre konkurrenter, ikke? Og GN's regnskab, det lander altså lidt senere på ugen, Lars Persson. Demand-aktien stiger lidt over 1%. Ja, altså meget, meget, meget stille og roligt, og vel også et billede af, at vi er lidt nervøse for, hvordan skal fremtiden være, og hvornår letter de her kæder. Og det er jo det hele, vi alle sammen går og taler om, det er de her flaskehalse. Vi har nogle i fødevarene, fordi der er krig, men vi har også nogle i industrien, fordi vi efterspørger simpelthen så mange materialer, og kover og alle de her materialer, vi skal bruge til at lave det her, de har svært ved at følge med, fordi vi havde glemt at investere i hele den her branche. Så der, det hele skal rulle, men det er ligesom, hvordan vi får det. Det er ligesom, når man bygger et hus. Hvis man ikke har en ordentlig entreprenør, der bygger det, eller der har styr på det, så ved man godt, at så kommer VVS-manden, så siger han, jamen, jeg kan ikke blive færdig, fordi jeg mangler muren. Og muren kommer og siger, jamen, jeg kan ikke blive færdig, fordi tømmeren ikke har banket det der bræt op. Og sådan er det mange gange. Så det er lidt det, vi står i, bare på verdensplan. Og så er det bare spørgsmålet, hvem løser det? Det må vi alle sammen gøre på en eller anden måde, så det bliver rigtig spændende. Ej, det er så spændende, Lars Persson. Når vi ikke taler flaskehalse, så taler vi simpelthen centralbanker. Det er jo altså i dag, at den amerikanske centralbank, de går i gang med det møde, som vi har ventet på i ganske længe. I morgen, der får vi en udmelding i morgen aften fra Jerome Powell og Company, og vi forventer jo altså vel ret bredt i markedet, som jeg hørte i hvert fald, at renten bliver sat op med 50 basispunkter. Frederik Svendt, er du med på den bane, eller hvor er du henne i det? Altså i forhold til centralbankernes agerende. Ja. Vi har ikke så mange tanker om det, for at være helt ærlig. Der er tusindvis af mennesker, der følger med i det der og ved meget mere om det, end vi gør. Så vi fokuserer bare på vores små nordiske selskaber primært. I går der så vi de amerikanske 10-årige renter i hvert fald lige kortvarigt komme over de 3 for første gang i umindelige tider. Så røg de altså lidt tilbage igen. Nu ligger den lige under 3, den 10-årige amerikanske rente. Tyske Bund ligger lige under 1%. I dag er der lukket i flere af de asiatiske markeder, Lars Persson, Tokyo, Shanghai, Shenzhen, Singapore, Mumbai. De lukkede altså i dag for lokale helligdage. I Australien har man sat renten op her til morgen. 25 basispunkter og forventninger om flere renteforhøjelser. Og New Zealand, de fulgte altså også lidt efter. Det er første gang i 10 år, at Australien de ændrer på den rente. Persson, generelt set, er det en god eller en dårlig dag? Jamen altså, lige nu er det jo en god dag, men der kan jo også ske meget. Altså, markedet er jo bare et par timer gammelt, og vi skal være her helt til klokken 22, i hvert fald når amerikanerne lukker. Så alt efter, hvordan dansen går derovre på de amerikanske gulve, så må vi så se, hvordan vi kan følge med. Fordi vi ligger jo bare i slipstrøm med dem, så det er afgørende, hvad de laver. Og ja, renten skal op, det ved vi alle sammen. Vi så forleden dag, amerikanske sludderrøv, den svenske centralbank, Rigsbanken, lige pludselig hæve renten sådan, jeg vil sige, lidt ud af det blå, men vi kan lige så godt smøre ærmerne op og gøre klar, og der er også flere europæiske lande, der har hævet renten rundt omkring, så det er kommet for at blive. Så. Dagen er lang, alt kan ske, yes. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet har jeg altså Lars Persson og Frederik Svanholm. Vi skal høre om nogle af de aktier, som Frederik og kollegaen kigger på i Stockpicks. Så du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, det er ikke nogen hemmelighed, der er masser af kvalitetsaktier i vores del af verden, men hvis man vil gerne have lidt andet end klassikerne som Novo Nordisk og AP Møller i depotet, hvad er det, som man skal kigge efter, det skal det handle om nu. Frederik, lad os lige prøve at lære Stockpicks lidt bedre at kende. Hvad er det for en strategi eller metode, I benytter jer over i analyseselskabet? Jamen, vi er jo vokset op i med den klassiske aktieanalyse fra bankerne, kan man sige. Så vi har jo taget, kan man sige, hvad vi føler er de bedste ting fra de metoder. Det vil sige, grav dybt, snak med kunder, konkurrenter, leverandører osv. til selskaberne, krydsforhør ledelserne. Og så har vi ændret på nogle af de ting, som man ellers typisk arbejder med, når man arbejder for bankerne, så vi prøver ligesom at sætte et lidt mere langsigtet framework op for os selv. Så det er typisk 3-5 år, vi kigger efter. Siger du, bankerne ikke er langsigtet? Nej, men altså det framework, du bliver bedt om at arbejde i, når du arbejder som analytiker. For bankerne, så er det jo typisk 12 måneders target price. Du kan selvfølgelig have et langsigtet view på en case, men altså faktum er, at de, man skal have en holdning til næste kvartals tal, og det bliver nogle gange svært. Og det er jo klart, at når estimaterne de skal op og ned hele tiden, hver gang der er nogen, der siger bø, jamen så rammer man så at sige lige så meget rigtigt som forkert på den korte bane. Men man kan jo have det rigtige langsigtede syn på en case. Så det er ligesom de præmisser, man arbejder med som analytiker i bankerne. Man arbejder også, hvis man sad på salesdesken, som jeg gjorde i nogle af årene. Der bliver du også bedt om nærmest at have en holdning til alt, hvad dine kunder kigger på. Og det synes jeg er et utaknemmeligt job på mange måder. Det er også et rigtig sjovt job, fordi man lærer så mange forskellige selskaber at kende. Men det, vi gerne vil fokusere lidt mere på, det var sådan mere kvalitativt fokuseret, finde rigtig gode aktier, få gode aktier faktisk, og så bare følge dem rigtig tæt. Og det er altså en form for fundamental analyse, I kaster over. Teknisk analyse, har det nogen plads i jeres univers? Altså, det er ikke vores metode, men hvis vi har øjnene på en aktie, bruger vi nogle få tools, som for eksempel RSI, på ligesom at time, hvornår vi skal gå ind og ud, eller når der er meget volatilitet i markedet, og det ved du selvfølgelig meget mere om, end jeg gør, Lars, men så sidder vi og kigger på sådan noget også. Det fungerede rigtig godt i marts 2020, og det fungerer også fortsat fremover, tror jeg. RSI, som står for Relativ Styrkeindeks, Lars Persson, hvordan arbejder du med det? For det ved jeg, du gør inde hos dig. Har du bare sådan kurver, der viser RSI på forskellige aktier, eller hvordan foregår det egentlig? Ja, altså, når jeg kører en aktie igennem, så skifter alle kurverne til kun at følge den aktie, kan man sige. Så RSI er en af dem, og der er ligesom, jeg sidder jo alene, kan man sige, og skal træffe en beslutning. Så lidt ligesom en vægtskålsteori, kan man sige. Jo flere jeg kan have over i, så jeg vil gerne have RSI i stedet mellem 50 og 60. Så den er over i købs. Så jo flere modeller, jeg kan ligesom samle, der siger, at jeg skal købe den her aktie, fordi den har den rigtig opadgående trend, jamen tættere på et køb kommer jeg. Hvis jeg kan få alle de modeller, jeg kigger på i køb, så er det jo stærkt køb, men kan jeg bare få måske 6 eller 7, jamen så er det rigtig godt. Og så gør jeg graver nok ikke lige så dybt som Frederik og Stockpick, men jeg gør bare lige det, at hvad hedder det nu, at jeg læser lidt om selskabet, prøver lige at forstå, hvad er det for branche og sådan noget, og hvordan går det i virkeligheden, og hvem er deres værste konkurrenter, måske lige også at få et billede på det, ikke? Så på den måde kan man sige, at jeg har måske en approach til en aktie, der hedder 70 på teknik, og 30 på fundamentaler, hvor de nok har 80 på fundamentaler, eller måske 90. Jeg tror, vi er på 99% fundamentaler. Okay, lad os bare være ærlig. Jeg håber, jeg kunne trække dem lidt over min lejr, men jeg kan godt høre. Så lad os bare sige 99,9, og så kigger de lige på jer sige en enkelt gang, så det er fair nok, jo. Så Frederik, der er så et stykke rubriksarbejde, der skal gøres, når I har fået øje på et eller andet selskab, som I vil analysere og finde ud af, om det sådan er noget for jer og jeres univers, men hvordan finder I overhovedet, altså hvordan får I øje på de her selskaber, hvilke I skal begynde at analysere på? Jamen, det er faktisk et super godt spørgsmål. Vi er bare nysgerrige egentlig, så vi holder øjnene åbne både på, hvad der sker i nyhederne, på de sociale medier, følger med på børsen simpelthen. Så der er ikke nogen gylden formel der. Vi bruger screenings og så videre, for måske via sådan en mere kvantitativ metode at prøve at finde frem til selskaber, der har nogle gode marginer, god vækst, ikke for meget gæld og så videre. Og nu er du flyttet til Schweiz, man kunne godt forestille sig, at du så fik øjnene op for os nogle selskaber længere nede i Europa end lige de nordiske. Begynder I også at kigge på det sådan på sigt? Ikke lige nu. Altså vores karriere har centreret sig om nordiske aktier, og vi kender bare selskaberne rigtig godt i Norden. Nu er der selvfølgelig kommet rigtig mange nye små til her de sidste par år, som vi også skal lære at kende stille og roligt. Vores viden er om Norden. Vi kender rigtig mange af de institutionelle investorer. Vi kender ledelserne og så videre. Så det vil sådan... Ja, vi synes, vi har nok i Norden. Det er jo et kæmpe marked efterhånden, jeg tror. Sverige er vel det største marked nu i Europa. Målt på antal aktier. Og Norden er jo super region at investere i. Altså, personligt forstår jeg ikke helt den der guldgraver tendens til, at man skal ud og investere i super eksotiske lande i hele verden. det er meget svært at forstå kulturen i de lande. Regnskabs til, hvad hedder det, fremgangsmåderne kan være anderledes. Måden ledelsen tænker er typisk noget anderledes end i Norden. Og vi har så meget innovation i Norden. Ja, der er rigtig god corporate governance osv. Men det hænger vel også sammen med, at vi gennem ganske mange år blev slået i hovedet med, at vi skal huske at diversificere vores portefølje, hvis vi sidder som private investorer, Frederik. Ja. Så det er vel meget naturligt, at man kigger ud over Nordens grænser. Jo, det er det da. Men altså, man skal også huske på, at diversificere til hvad. Altså, i min optik er Norden nok det højeste kvalitet på markedsniveau, sådan på indeksniveau, som du kan finde i hele verden. Så jeg forstår ikke helt denne, skal man diversificere bare for at gøre det, eller skal man holde fokus på kvalitet? Og der er også masser af lavkvalitetsselskaber i Norden, det er jo ikke det. Men altså, i vores optik, der har Norden alt det, vi skal bruge for at være sådan langsigtet investorer. Frederik, nu afslører du før, at det der med at kigge så meget på centralbankerne, det de gør, renter op, og måske på et tidspunkt renter ned, det er ikke noget, der sådan ligger lige for hos jer. Men vi er jo altså i en situation, hvor vi på en eller anden måde skifter over i et helt nyt paradigme, hvor det handler om, at renterne kommer op i mange lande, og hvor vi har været vant til igennem ganske mange år, det kun er gået nedad. Det må vel fylde et eller andet? Jo, men selvfølgelig gør det det, men altså i forhold til at sidde og gætte på, om renten skal hæves med 25 bips eller 50 bips i maj og det næste møde osv., det er ikke noget, som vi kan komme et kvalificeret bud på. Og personligt altså, er min holdning jo, at økonomer, der gætter på de ting, har nok en lidt broget track record også på det. Så vi tror bare, at fokus for os på den lange bane, hvis vi holder det på gode selskaber, der vokser og tjener penge og ikke har for meget gæld osv., så kommer vi til at klare det fint, uanset om renten hedder 1%, 3% eller 5%. Men når det er sagt, altså kigger du tilbage over de sidste 5-10 år, så er det jo helt sikkert, at der har været en hel del hype, der har skabt af de her super lave renter. Især i Danmark kan man jo se, mange er blevet kommet i gang med aktier, bare fordi de kan se, at der er en negativ rente, der er tækket ind på deres bankkonto. Ikke? Mm-hmm. Så det har da helt klart en effekt på stemning i markedet. Så det er nok mere det, vi agerer ud fra i forhold til det her med renter. Det er sådan lidt den der kvalitative mavefornemmelse om, kan vi mærke, at der er lidt for meget fest i markedet lige nu, eller er der blodrød stemning, så kan det være, at vi går lidt mere aktivt til værks med at købe. Så hvordan synes du, stemningen er i markedet lige for tiden, Frederik Svanholm? Fordi vi er jo altså også lige præcis, nu står vi her, sådan en tirsdag, der er et centralbankmøde, der går i gang, og der er nogen, der begynder at blive noget nervøse for aktierne fremover. Vi har været vant til, at det bare kører op, og været bullish igennem ganske mange år. Skal vi til at være lidt bearish? Altså, jeg har ikke noget bud på, hvad markedet skal gøre på hverken en kort eller mellem lang bane, det må jeg være helt ærlig at sige. Men det er gået meget kraftigt op, og faktisk i mange år. Vi har nok tendens til meget at snakke om sidste kvartal og kvartalet før osv., men ser vi over de sidste 3-4-5 år, så lige bortset fra 2-3 måneder under corona der i starten, men det er jo bare gået en vej. Så det er ikke sådan, at vi sidder med i mavefornemmelsen lige nu, at vi står for en kæmpe købsmulighed i dag, og vi bare skal købe med arm og ben. Men det kommer selvfølgelig an på, hvilken type investor man er. For os, som er lidt mere langsigtet og kører en meget koncentreret portefølje, så er det vigtigere for os egentlig bare at være tålmodig og vente på, at den rigtige mulighed kommer. Så vi sidder og kigger på mange selskaber og venter sig lidt på at hakke til, når vi ser den rigtige mulighed. Så lad mig lige prøve at spørge dig på en anden måde, fordi vi har også været vant til igennem mange år at se ret store afkast på aktierne. Hvilke afkast tror du, vi skal have sådan her de næste 5-10 år? Tager du spå om det? Spå, nej, altså det er ikke noget, jeg bruger meget tid på at tænke over, men jeg vil ikke være overrasket, hvis det var et 0 afkast. Men det kan være, at det er 0-5% om året. Jeg tror, at, altså, ja, igen, det er totalt gæt det her, men skal vi ud i de der 20-30% om året de næste 5 år, det er jeg ret sikker på, at vi ikke skal. Nej, mere normale afkast, jeg tror, det historiske afkast ligger omkring 7% om året. Hvis vi kan få det, så bør vi jo nok også være ganske tilfredse. Og taget i betragtning af, at vi har fået 20-30% de seneste mange år, så er der måske også lidt, der skal sådan rettes til der. Frederik, lad os hoppe nogle af de aktier, som du har taget med til os i dag. Blandt andet, skal vi ikke starte i Finland? Jo, det kan vi. Vi har jo, så jeg kan jo lige starte med at sige, vi startede vores portefølje op her 1. januar, Markus og jeg, og vi har faktisk kun 4 aktier i porteføljen indtil videre, så vi har taget os god tid til at finde dem. Så ideen er, at vi skal op og eje 10-15 aktier. Så over de næste 6, 12, 18 måneder, der regner vi med at blive fuldt investeret. Så ud af de 4 aktier, vi har indtil videre, der har vi 2 fra Finland. Og jeg kan jo starte med den seneste, som er en finsk bank faktisk, en sparekasse, som hedder Oma Sestopanki. Det betyder min sparekasse på finsk. Og det er vel sådan Finlands svar på Ringkøbing Landbo Bank, som mange kender herhjemmefra jo, som en kvalitetsbank, der har styr på deres omkostninger, som vokser stabilt, og ligesom tager lidt strukturelt markedsandel fra de store banker, som bruger meget tid på, på få flere, hvad kalder man det på dansk, efficiencies ud af bankerne. Så det er jo med omkostningsprogrammer og store restruktureringer osv., om det er danske eller Nordea eller hvad de hedder. Og de investerer meget i online chatbots, og når du ringer ind, så sidder man i en telefonkø i 6 minutter, før man kommer igennem til en person, der ikke kender en. Og det er jo det, de små banker lever højt på lige nu, og det tror vi sådan set vil fortsætte, i hvert fald en rumtid nu. Så Oma, det er en af, jeg vil sige, ser du over de sidste 10 år, det er nok en af de hurtigst voksende banker i Europa. I hvert fald også outperformer Rilba ret kraftigt, ser vi på væksten. Og så det første, man ligesom tænker, når man kigger på en bank, der vokser meget, der står alle røde flag og vinker, fordi det vil man typisk ikke rigtig have i banker, at de skal vokse for hurtigt, for det betyder højst sandsynligt, at de tager dårlig kredit ind på deres bøger. Men det gode ved Oma er, at det er en klassisk gammeldags sparekasse, som er formet af nogle forskellige mergers af mindre kasser i Finland. Men de er primært privat. Så kigger du på deres balance, cirka 80% af det er udlån. Ud af de 80% udlån er 2/3 til husholdninger i Finland. Og resten er til ligesom små og mellemstore virksomheder. De er meget baseret ud på landet, så der er ikke så meget fokus på Helsinki, i hvert fald ikke endnu. Og Finland er jo et land, som er utrolig konservativt drevet, kan man sige, både fra virksomhederne, som vi har fulgt i mange år deroppe. Altså, det er ligesom en del af kulturen, tror jeg, hvis nogle mennesker kender folk fra Finland og holder dem op mod de andre nordiske lande, så er det vel ikke en hemmelighed at sige, at finner er kendt for at være lidt mere nede på jorden type mennesker. Og det er ligesom om, det skinner lidt igennem både i økonomien og i hvordan Oma er drevet. Så kigger vi på økonomien derop, så den er ikke gået fuldkommen amok i forbrugsfest, som vi har set i andre steder. Finnerne afdrager på deres lån i meget større grad, end vi gør i de andre lande. Der er ligesom fornuft alle steder, så at sige. Men så, har de ikke brug for at være lidt mere inde over Helsinki og de sådan, hvad skal man jo, sige, store virksomheder? Jo, de er ved at åbne lidt op dertil også. Det er lidt ligesom du også kan sige, Ringkøbing Landbo Bank er ved at gøre i København og med deres private banking op i Holte. Så jo, det er de. Men det gode ved at være en landmandsbank, så at sige, er jo, at der er ikke så stor forskel på lønningerne fra byerne til land, men der er meget stor forskel på omkostningens, kan du sige, levestandarden. Så folk på landet har tenderet til at have lidt mere penge, faktisk. Og priserne på boliger er ikke steget sådan fuldkommen vanvittigt. I Finland, faktisk, kigger du over sidste 10 år og justerer for inflation, så er de faktisk flade, hvilket er en stor overraskelse for mig, da vi begyndte at sidde og kigge på det her. Og det er sådan lidt et todelt marked, som man også har set andre steder, ikke? Hvor at selvfølgelig er priserne på lejligheder i Helsinki, de er jo braget også op, men ude på landet er de ikke. Så der er ikke den der spekulation på samme måde som byer eller banker, der fokuserer på storbyerne. Det gode er, så i Finland, de har ikke det samme type realkreditmarked, som vi har her i Danmark, så det er ligesom bankerne, der står for huslån og udlån til huskøb og så videre. Målen er løbetiden, så hvis jeg lige må sige, ved du det noget om det? Er det ligesom lidt i Sverige, hvor det er kortvarigt, hvor man hele tiden... Det varierer, men okay, det er typisk langt. Rimelig langt. Ja. Men folk amortiserer på deres lån typisk, ja. og så tager bankerne ligesom, de tager jo så, kan du sige, security i de aktiver, som de udlåner til. Så faktisk er 98% af Omas udlån, der ligger nogle former for sikkerhed bagved. Så der er masser af skov, masser af land ude på landet deroppe, så det er sådan, vi synes, det er en rimelig lav risiko, der ligger i de bøger der. Vi har selvfølgelig krydsforhørt ledelsen flere gange og prøver at dykke ned i. Hvad er det for en type ledelse? Hvordan vil du betegne dem, Frederik? Jamen, det er faktisk en super interessant historie, så hvis, altså igen ved at lave sammenligning til Ringkøbing Landbobank, hvor mange danskere kender jo John Fisker og ved, hvad han har bygget op der, som er super imponerende. Men Parsi især, som er CEO for Oma, han er John Fisker på steroider. Jeg ved ikke, om godt. Det lyder godt. Altså, fordi han blev bankdirektør i en lille sparekasse i Finland, som mener han var 30 eller 32, og begynder, og jeg driver banken fint, begynder, det vi snakker midt-nullerne, slut-nullerne her, begynder de at rulle markedet op for de her små sparekasser. De kunne godt se, at der er nogle skalafordele i IT-systemer og administration osv. ved at slå sig sammen de forskellige sparekasser. Så han har jo bygget sådan en gruppe op nu. Så de har en market cap nu på en 600 millioner euro, så det er fortsat en lille bank. Omkring 300 medarbejdere. Men de vokser, og de store banker, de tre største banker, udgør 80% af markedet op. De ligger og stjæler kunder hver måned. Så det er en super spændende lille kvalitetsaktie, og så synes vi, at valuation er meget attraktiv. Finsk sparekasse, altså Oma. Ja. Frederik, eller det kan være Lars, det ved jeg ikke, hvem er det her. Hvad handler den? Hvor meget skal man give for sådan en aktie der? Jamen, i Finland? Den stiger faktisk 4% i dag, og i går ramte den lige omkring 20 euro, og det har jo været en flot stigende tendens siden corona i hvert fald, hvor den var nede i 8, så man har da fået lidt smæk for skillingen, kan man sige, og den har lavet 15% i afkast i år. Jeg ved så ikke, om der er kommet noget udbytte oveni, men det kunne så tages med i den gode historie, så altså, de har i hvert fald klaret sig rigtig godt. Kontra nogle af de andre finske aktier, som lige fik et gok i nøden, da krigen startede, jo fordi der var en del eksponering, men ja, de er ikke blevet ramt af det så voldsomt. Jo, en lille smule, men er kommet hurtigt tilbage, kan man sige. Ikke? Men Frederik, vi skal tale om en finsk aktie mere, men ja. Altså nu hvor vi er lige omkring det, der er jo nogle geopolitiske risici, som er op og vende lige her og nu, og måske skal Finland med i NATO, og hvad ved jeg, der sker rigtig meget det op på den front. Hvad siger I om det? Jamen, det er jo selvfølgelig en af de ting, vi tænkte over, inden vi købte aktien, og det er jo et, vi købte den jo i sidste uge. Jeg har været aktionær i Oma tidligere. Vi solgte så alt ud og starter forfra her 1. januar. Men vi købte den i sidste uge, og inden vi købte den, så skulle vi selvfølgelig kigge os selv og hinanden i øjnene og vurdere, om kommer Putin til at gå ind i Finland. Og det vi endte med at sige, jamen, det tror vi ikke kommer til at ske. Og hvis det gør, jamen, så er det selvfølgelig en fejl. Men jeg tror, hvis Putin han går ind i Finland, så har vi meget større problemer, end hvad Omas aktiekurs gør. Ja, fair nok. Og bottom line er, at man kan sætte sig ned og tænke så meget over det, som man ved. Der er ingen af os, der ved, hvad der kommer til at ske alligevel. Ja. Vi skal også se forbi en bilforhandler i Finland. Ja, så vi har købt aktier i en finsk forhandlerkæde, der hedder Kamux. K-A-M-U-X. Og det er også sådan en entreprenørhistorie med en mand, der var politimand i Finland tilbage i 90'erne. Han starter i en bilforhandler og starter Kamux så i 2003. Og starter ud med den idé, at han synes, det var lidt åndssvagt, at folk nogle gange skulle køre i timevis for at komme hen og hente den brugt bil, som de havde købt. Så han starter et koncept op, hvor han... Han tænker, at jeg kan transportere bilerne ud til kunden i stedet for. Så det hele handler om, at kunden skal have en god oplevelse med at købe de her biler. Og de har så bygget sig op til i dag at have omkring 50 showrooms i Finland, og de er i gang med nummer 24 i Sverige nu. Så har de også en håndfuld i Nordtyskland. Og det er ligesom deres claim to fame er, at de er utroligt dygtige til omnichannel, så det betyder både online og offline, og få de til at spille sammen. Så hele kunderejsen fra, at du typisk går ind på en platform og finder brugt biler med billeder og beskrivelser osv., til at du ender med at købe den. Der er mange steps på vejen der. Og der er utrolig meget digitalt, man kan gøre i baggrunden i forhold til alt omkring selve købet, finansiering, forsikring til service og registrering hos myndighederne, nummerplader, moms, alt. Og finder du ud af digitalt og strømline det der, så får dine kunder en god oplevelse. Og ja, så på den måde ligger de og tager market share ret strukturelt fra både små forhandlere, der ikke har samme mulighed for at investere i digitalisering. Og så tager de market share også faktisk fra bilbasen, eller det tilsvarende, de har deroppe, hvor du, Bodil, sælger din bil til mig. Og det er noget, vi ser strukturelt, som ligesom er noget, der kan give Carmox en lang vækstrejse faktisk, fordi altså, unge mennesker, ligesom jeg siger, folk under 40-50 i dag, er meget mere fokuseret på convenience end ældre generationer. Så det, at du, når du køber fra en forhandler, der får du en garanti med. Du kan købe dig til en forlænget garanti. Du skal ikke ud og kigge efter en separat forsikring, separat finansiering på bilen, hvis du skal bruge det. Så det der med, at du kan pakketere det hele i et køb og ligesom være ude af døren på en time, hvis det er, det betyder utrolig meget. I er så utålmodige, unge mennesker. Ja. Ej, men det er jo det er ligesom et tema, som jeg tror faktisk er vigtigt, det her convenience, og det ser vi jo inden for mange brancher, om det så er online mad, udbringning eller hvad det er. Det er let tilgængeligt. Ja. Men er det stadigvæk politimanden, der sidder der og styrer det? Han sidder stadig og styrer det. Han ejer 14% af aktierne og selvfølgelig. Og er han altså dygtig nok også, hvad skal man sige, erhvervsmæssigt? Fordi ja, en ting er, man er en god politimand, men altså, han kunne drive forretning. Nej, han var politimand. Han blev så forhandler, arbejdede for nogle andre, og så startede han sit eget. Men han har jo startup-DNA'et i sig, ikke? Og det er jo selvfølgelig måske, det er godt. Det kan også være en risiko nogle gange i de her virksomheder, når du har en dygtig iværksætter, at når virksomheden når en vis størrelse, så er det på tide at give nøglerne til en mere professionel CEO, der måske har noget erfaring med at internationalisere en forretning. Mm-hmm. Men altså indtil videre, gør det godt. De tjener gode penge i Finland, og så har de nu 30% af deres salg i Sverige, hvor de så lige er break-even på driften nu. Så det tager noget tid at blive profitabel, når du går ind i de her markeder. I Tyskland der er de stadig under 0 i marginen, men man kommer også i break-even inden for et år eller to, tror vi. Så altså, han har jo sådan set bevist, at han gør det godt, men der er selvfølgelig nogle spørgsmålstegn ved, om er han den rigtige direktør på den helt lange bane. Men det vi så også ofte ser, det er, så går sådan en som ham ind i en bestyrelsesformandsrolle i stedet for, og kan stadig påvirke ligesom kulturen og måden man tænker på osv. Så vi er rimelig trygge ved ham, og så har vi haft møde med både ham og CFO'en flere gange, og vi synes, de tænker fornuftigt og agerer rigtig fornuftigt. Så. Og Frederik, hvor er vi sådan størrelsesmæssigt? Er vi small cap, mid cap, large cap? Det er sådan en, altså på den officielle kategorisering, der hedder det en mid cap aktie deroppe, så vi snakker market cap på en 500-600 millioner euro. Ja. To finske aktier, altså Oma og Kamux, hvor handler de hen sådan rent PE-mæssigt? Altså, vi taler nogle gange om de dyre eller billige aktier. Hvor ligger de der? Jamen, de ligger sådan dejligt i midten og passer godt ind i vores strategi, som vi er fleksible, men vi fokuserer meget på det her growth at a reasonable price, eller GARP, som man kalder det, som handler om, at vi prøver at finde gode kvalitetsaktier, der handler til fornuftige multipler, og ikke er fuldkommen hypet op i skyerne. Oma handler til lige nu en price earnings på 14 eller sådan noget, og de kom jo ud med regnskab i går, der havde de earnings growth på 100% year on year, men der var så drevet nogle one-offs. Underliggende vokser de 20-25% på bundlinjen. Og det har de en track record for at gøre, faktisk vokset rigtig flot med dobbeltcifrede vækstrater på deres indtjening over mange år. Så det synes vi er fornuftigt. Det er selvfølgelig meget højere, end hvad mange små banker handler til. Du kan finde små banker, der måske ikke vokser så meget, som handler til halvdelen af deres bogførte værdi, eller en price earnings på 7-8 stykker. Men vi har ikke noget imod at betale en lille premium i den her for til gengæld at få en meget strukturel vækst, føler vi, og en virksomhed, som har bevist, hvad de kan. Det var Oma, der handlede til 14. Hvad med Kamux? Hvor mange banker er der egentlig på den finske børs? Altså, hvor mange, ved du det? I Finland, der er en god håndfuld, men mange af dem, de er involveret i asset management. Okay. Og det gør Oma sig ikke i, så de er kedelige. De har så lavet et samarbejde med nogle andre, så de ligesom sender kunderne videre til dem. Ja, ja. Men af de der pure plays, der har du noget, der hedder Ålandsbanken, for eksempel. Ja, ja. Som er sådan mere private banking fokuseret og gør det egentlig ikke så godt i mainland Finland. Ja, okay. Yes, Kamux har du et PE-niveau på den? Kamux handler på 17 eller sådan noget nu for indeværende år, som vi synes er ret attraktivt. De har også vokset deres både omsætninger og profitter med tocifrede vækstrater over mange år. og de har det her target om at vokse 20% om året. Og vi regner egentlig ikke med, at de skal vokse så meget. Vi tror, hvis vi regner med en 12% vækst fremover, og vi regner med, at de får lidt... De får lidt medvind i Sverige og Tyskland, og sådan kan holde deres marginer flade i Finland, så kunne vi godt se et fordoblingspotentiale i den på sådan 3-5 års sigt. Og hvad koster sådan en Camus-aktie i dag, hvis man skal ind og købe den op? Lars Persson, har du den fremme? Eller? Ja, jeg havde den lige før. Skal vi lige se... Ja. Det var den. Det var så prisen. Den ligger 9,5 euro, skal man så også huske. Ikke? Altså, den er faldet en del jo, fordi den var... Der gik jo hype i mange af de her bilforhandlere under 2020 og 2021. Ja. Camus laver jo kun... Det er jo kun brugtbiler, de forhandler. Mm. Og priserne steg jo på brugtbiler markant, ikke? Ja. Så der gik noget hype i den, så den var helt op i 18, og der skulle den aldrig have været op. Så nu er vi tilbage nede på et cifre. Det kan vi godt lide. Ja, altså, den var i 18 i august måned sidste år, ikke? Og så tog den tur ned, så den har faldet 16% i år. Så, ja, okay. En af dem, som godt kan lide, når aktierne falder, det er fair nok. Lad os høre, hvad du ellers har med til at sige i aktieposen. Det var finderne. Hvad har du ellers med? Jamen, så vi har købt to andre selskaber. Jeg kan starte med et svensk, der hedder AQ. AQ Group er et industriselskab, som det er en peer til note, som jeg ved, der er blevet talt om herinde, og som mange danskere kender. Også en peer til SP Group i Danmark, blandt andet. Men de er ikke sådan kun på plastik, eller kun på metal, eller kun på elektronik. De er sådan lidt blandet, har faktisk meget bred eksponering. Har nogle klasse kunder i Atlas Copco, blandt andet, og mange Danfoss fra Danmark, blandt andet. Men de er bredt eksponeret til, om det er kabelføring til lastbiler, biler, busser osv., til elskabe, som du faktisk bruger i mange industrielle applikationer, som kraner eller andre ting. Så laver de diverse ting til elektronik, om det er transformatorer eller... Så, men det er sådan en M&A-case. Men hvorfor vil du vælge den frem for eksempel Note? Jamen altså, Note kender jeg lidt til. Jeg har selvfølgelig undersøgt dem rimelig godt, vil vi sige. Men de er mere på sådan consumer electronics, altså ladestander og de her smart home-belysninger osv., hvor AQ er lidt mere sådan heavy industri-applikationer, men ja, så for eksempel ladestander, så laver de meget sådan high voltage til ABB. Så det er ikke noget, der ligesom får det der aggressive vækst i sig på samme måde, som konsumentdelen gør. Men de gør det rigtig fornuftigt. De har meget bred eksponering også til medtech og madvarer osv., både på plastikdelen og på produktdelen. Og så, ja, som sagt, det er en M&A-case, så det er egentlig ikke fordi, at deres organiske vækst har været sådan helt vild over årene, sådan rimelig lav faktisk, 2-3%, hvis du ser gennemsnit over 10 år. Men de er super dygtige til at lave opkøb, og så på den måde minder den egentlig meget om SP Group i Danmark, som er noget mindre end AQ. Du har nogle selskaber, som er meget decentralt drevet, og en i AQ's tilfælde en meget unik kultur, synes vi, og en super, super dygtig ledelse. Så på trods af, at de har lavet så mange opkøb her, de har ikke så meget goodwill på deres balance, som jo er ligesom den overpris, du betaler for selskaber, som indikerer, at de køber dem til gode priser, og så er de dygtige til at få synergier ud af deres opkøb. Så de har vokset deres bundlinje eller earnings per share med 14% i gennemsnit over de sidste 20 år. Så kigger du på det i forhold til for eksempel Indutrade, som du kender, Lars, eller... Er det også en svensker? Ja. Som laver opkøb, eller du kan kigge på Nibe, som laver varmepumper, som også er en meget, meget kendt darling på børsen i Sverige. Så har AQ faktisk leveret samme indtjeningsvækst set over de sidste 15-20 år, som de har, men den handler til en PE på 14 stykker. Men de køber sig altså til vækst, kan man sige. Den organiske vækst, hvordan ligger den? Jamen... Det svinger selvfølgelig fra kvartal til kvartal, så der har været lidt mere volatilitet i forretningen her sidste par år, forståeligt nok. Men altså, så i gennemsnit ligger vi på en organisk vækst på en 3% eller sådan noget, så det er ikke noget at skrive hjem om. Så det er virkelig opkøbende, der driver det. Og så har vi selvfølgelig et lille håb om, at deres organiske vækst får et boost nu her. De har fået noget rigtig interessante kunder ind på batteridelen blandt andet. Hvordan ligger de størrelsesmæssigt i forhold til Note? På market cap har de, vi ligger med 5-6 milliarder svenske. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, Note ligger vel noget derovre. Jeg kan ikke lige huske, hvad den ligger på, men det kan vi måske lige undersøge. Ja, men så ja. Det, okay. Lars Persson, jeg vil selvfølgelig også gerne høre, hvordan du ser på AQ Group. Det er jo altså din baghave, havde jeg nær sagt. Det er jo tit de svenske selskaber, som du koncentrerer dig om her i Millionærklubben. Er det en først og fremmest, som du kender herinde på nethinden? Ja, Note har 5,8 milliarder i øjeblikket markedsværdi. Det er det. Der er rigtig mange af dem, så det er også derfor, man skal lige... Rigtig mange hvad? Jamen, der køber op. De har rigtig mange af sådan nogle investeringskonglomerater, der køber op og laver om og strømligner. Og i og med, at du køber nogen inden for de her brancher, så måske der skal lave elskab eller sådan noget, så får du også nogle synergier, og du kan levere til mange flere. Så det er også meget afhængigt af, hvad er det, der lige er vækst i. Så det er egentlig det, man skal sætte sig ned og fokusere på, når man køber sådan nogle konglomerater, det er, jamen, er det der er gang i den i øjeblikket? Fordi ellers så kan man jo ligesom få skudt ved siden af. Og det allerstørste, og det måske allervigtigste også, det er, kan de sende priserne videre? Det er jo mange gange det, der er smadret svært i industrien, det er, at få hævet priserne, fordi der har du lavet lange aftaler med nogen, men hvordan er det, og hvordan er det at skaffe dine komponenter? Så som investor, der er der sådan lidt mere arbejde at gøre, så det er jo altid rart, at der sidder nogle fundamentale drenge og virkelig gnæver sig ned i det, fordi de er jo med til at vise trenden om, det er det rigtige selskab, og det er jo så der, hvor jeg snyder lidt og kravler på ryggen af. Så jo, AQ har været med på min kandidatbænk, men jeg har ikke valgt den ind endnu, fordi jeg ikke synes, teknisk har den ikke, da den blev outperformet af nogle andre, men det kan være, det er dem, der har bolden nu og løber forrest, og det skal man jo holde øje med de næste stykke tid i hvert fald. Men det er interessant med de der konglomerater, fordi tager du sådan selskaber som Indutrade, som har over 200 selskaber på det følgende, og deres peers, om det er lak og græns og så videre. Det, der tit handler om med de konglomerater, det er, hvor dygtige de er til at designe KPI-systemer. Det skal jo være meget decentralt i den måde, de driver. Så det er jo en masse små virksomheder i princippet, som tager beslutningerne meget tæt på kunden. Mm. Og er de dygtige til at ligesom bygge de her systemer op og ansætte de rigtige ledere, så er der jo nærmest uendelig vækst i det her, fordi de kan blive ved med at købe op. Ikke? Mm. Jo. Godt, så vidt. Altså AQ Group. AQ Group. Det er svært at sige. Vi skal videre til Danmark, hvor den sidste aktie er, du har taget med til os, Frederik og Lars Persson. Jeg kan lige sige til dig måske, du kan hjælpe mig her, for der er flere lyttere, der spørger, om vi ikke også kan levere nogle tickerkoder. Så kunne du ikke lige tage og kigge på dem imens, kan Frederik få lov at fortælle om sidste selskab, som er? Jamen, vi har faktisk investeret i Huskompaniet, som mange danskere jo kender, og som er en... den er jo lidt i vælten lige nu med de her supply chain problemer, der er, og råmaterialpriser, der stiger, og håndværkermangel osv. Men det er sådan lidt et kontrært bet, vi laver på den her aktie, fordi vi synes, at værdiansættelsen allerede reflekterer ekstremt meget negativt. Den handler jo til en price earnings nu på 7 og et free cash flow yield på tocifret. Vi ser helt klart også, at der er lidt nedgang i deres forretning her efter meget, meget hyped marked i 2020-2021 på både eksisterende boliger og nye boliger. Men vi har med at gøre et super selskab faktisk, som rigtig dygtig leder. Vi har haft mange samtaler med deres ledelse, de er meget hands-on. Vi synes, de er dygtige til kapitalallokering. De købte jo EQT's aktier tilbage i efteråret sidste år. Blandt andet, som synes jeg var et godt eksempel på, at de godt kunne se, at det skaber værdi for aktionærerne. Så har de lige lavet et nyt opkøb her i sidste uge på en lille sådan præfabrikeret vægge og så videre til huse, som de kan plukke ind i deres rækkehussegment og sandsynligvis også i deres enkeltstående hussegment. Så vi tror, der er noget strukturelt vækst her, som bliver undervurderet. Altså vi bliver jo tit mødt med, at jamen, nu skal renterne op, så skal salget af hus ned. Men vi har jo kigget tilbage i så meget data, vi kunne finde, ikke? Og kigger du på, hvordan renterne er gået i Danmark siden start 80'erne, der var de op på 14-15%, det var heldigvis før jeg var i husmarkedet, det faldt fra 15% til 0%, men antallet af nybyggede huse i Danmark har ligget okay stabilt omkring de her 6.000 huse om året. Der er nogle demografiske ændringer, der ligesom hjælper til. Og så energibesparinger betyder rigtig meget for folk, og især nu, hvor energipriserne er høje, man kan se, at du kan faktisk spare super mange penge ved at flytte i et nybygget hus. Og så noget af det, der vi synes er interessant, og som måske er en del af stabiliteten af markedet, det er, at der blev bygget rigtig, rigtig mange, 350.000 huse mellem 1960 og 1975. Og ud af de 350.000 huse, som ikke alle var bygget af super høj kvalitet, der har vi ca. 250.000 tilbage i dag, som hverken er renoveret eller revet ned endnu. Der skal gøres noget ved de huse. De kan ikke blive 200-300 år gamle, de her huse. Så mange af dem, når de når en alder på en 50-60-70 år, så begynder man at vurdere, hvad der skal ske med dem. Så der er rigeligt arbejde ude i horisonten for sådan nogle som Huskompaniet? Ja, ja, det er der. Så lige nu har de lidt problemer selvfølgelig. Jeg ved, men I altså gjorde relativt... det faktisk aktien, altså også blev liggende dernede med minus 5%. Ja, jeg så, at vores gode gamle kollega Claus over fra Nordea, han tog det ned på hold. Og det er fair nok. Altså, vi har ikke noget at sige til det kortsigtede med, at det går lidt langsommere på nysalget og... Deres indtjening kommer en smule under pres, men vi tror ikke, at de her supply chain issues er noget, der kommer til at vare i 3, 4, 5 år. På et eller andet tidspunkt, så løser de her ting sig. Så det spiller meget godt ind i den måde, vi fokuserer, når vi investerer. Hvis man skal købe gode selskaber, og samtidig få en god valuation, så er det jo tit, du skal købe, når der er lidt problemer på den korte bane, og så må man analysere frem til, om problemerne de kan løse sig. Mm. Huskompaniet kommer altså også med regnskab her lidt senere på ugen. Er det så sådan, du sidder og nørder ned i alle detaljer, når der kommer sådan nogle udmeldinger? Vi følger jo klart med på kvartalsregnskaberne, men vi passer også meget på med kvartalskapitalismen med at lade et kvartal afgøre vores view. Så vi tager os god tid til at finde ud af, hvad det er, vi vil købe, og så bruger vi ligesom kvartalerne til at se om det passer ind i vores langsigtede case. Og det, vi har set fra Huskompaniet i Q4, og nu har de jo også kommet ud med en masse kommentarer omkring 2022 her. Altså det, vi kan se indtil videre, er jo, at de leverer egentlig på det, de siger. De har gjort det super godt på marginerne, fordi de har en meget, meget asset-light forretningsmodel, meget fleksibel forretningsmodel, som er en af de ting, vi godt kan lide. Som langsigtinvestorer. Der er en lytter, der spørger herind, hvilke tre nøgletal i et regnskab, som du mener er de vigtigste, hvis det skal være, at du sådan lige skal udpege noget. Jeg tænker, der er nogen, der sådan prøver lige at lure dig lidt af, hvordan du kigger på de ting der. Det er et godt spørgsmål. Det kommer meget ind på selskabet. Ja. Men altså, ser du på den lange bane, hvad er det, der skaber værdi for virksomheder, så er det jo omsætningsvækst, og det er afkast på deres investerede kapital og earnings per share vækst. Men man skal altså passe på kvartalsmæssigt, fordi regnskaberne manipulerer så meget med deres tal, som de kan typisk. Så, så man skal ned og dykke ned i tallene, før man virkelig kan sige, hvilke tal der er. Man skal altid passe på. Lars Bjørsson, fandt du nogle tiggerkoder frem til os? Udfordringen er faktisk den der Kamux. Den har tiggerkoden Kamux, altså K-A-M-U-X. Og så A-Q er A-Q Group, og OMA, det er så O-M-A-S-P, for det ikke, at det skal være løgn. Så det var ikke, fordi det blev meget nemmere. Så jeg håber det, og så er der selvfølgelig Huskompaniet. Det kan vi måske alle sammen stave til, tænker jeg. Så, det kan vi sikkert. Ja. Ved I hvad, tiden den er ved at være løbet fra, så vi skal sådan stille og roligt lukke af. Frederik Svanholm, det var super spændende at høre om nogle af de aktier, som I kigger på over i StockPicks. Dejligt, at du ville besøge os her i Millionærklubben denne tirsdag. Det var en fornøjelse. Og Lars Pearson, du kan lige få et sidste blik på markedet her, inden vi lukker. Ja, ISS ligger stadigvæk øverst i min bunke af de store selskaber, i hvert fald med en stigning på 6,6%, og ellers så er det et glad marked. Det er Norge, der er lidt ned. Jeg ved ikke lige, om olien har sat sig en lille smule, men ellers så er vi lige omkring plus på mellem 0,3 og over 1% rundt om i Europa, så vi må håbe på, at den gode stemning stadigvæk i USA kan holde. Jeg tror, futures har hoppet sådan lidt frem og tilbage, men var vi stadigvæk lidt i grønt. Og vi venter sikkert også lidt på det her centralbankmøde, som vi altså først får udmelding fra i morgen aften, så det bliver måske lidt par tunge dage, vi skal stå og kigge på her. Vi sætter et punktum der. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Alex Brøndbjerg, han producerede programmet. Lars Pearson, også tak til dig, der var med i studiet. Størst af alt selvfølgelig tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen allerede, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.